Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulai kenal Allah Ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Ta'ala wi nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiyang-tiyang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman di ahli iman. Inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Ingkang ayat menika pun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin lan khusus tiang-tiang mukmin. Lain kita ngancik wonten ing ayat kaping 32 kalih urutan ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 11. Allah ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, padha eling sira kabeh nikmate Gusti Allah kang wus Allah paringake marang sira kabeh. Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum, nalikane ana salah sawijining kaum kuwi ngamparake utawi wonten ing mriki saged kita artosaken ngobahake pangane marang sira. Fakaffa aydiyahum angkum, banjul Gusti Allah nahan tangan kuwi mau saka sira. Maknanipun ngobahake tangan inggih menika napa? Kepingin tumindak jahat utawi kepingin nyilakake tiang mukmin utawi wonten mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur kali Gusti Allah menika dipun alang-alangi. Wattaqullah, lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mukminun. Lan yo mung marang Gusti Allah kudune wong mukmin kuwi padha tawakal. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun ngaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kedah ngimut menawi Allah Subhanahu wa taala niku mboten nimbali tiang-tiang mukmin kejabi kangge ndawuhke dumateng perkawis ingkang saged nyempurnakake tiang-tiang mukmin menika wau adabipun, akhlakipun lan panggesanganipun. Kos Allah taala mboten nimbali tiang mukmin kejabi kangge ndawuhi dumateng sunggalipun perkawis nek niku dawuh ingkang saged nyempurnakaken panggesanganipun, adabipun, akhlakipun lan sanes-sanesipun. Lan ugi Gusti Allah mboten nimbali kejabi kangge yusaiduhum wa yusaidahum fi dunyahum wa ukhrahum, kangge napa gembiraaken, nyenengake tiang-tiang mukmin menika wonten alam donyanipun lan alam akhiratipun. Tetes menika kaedah ingkang kedah tansah kita imut menawi Gusti Allah wonten ing sunggalipun ayat menika ndawuhi kula panjenengan sami, menika ateges dawuhipun menika mesti dumateng perkawis ingkang dadosaken sae akhlak kula panjenengan sami, dadosaken sae panggesangan kula panjenengan sami, adab kula panjenengan sami. Lan menawi Gusti Allah ngawisi saking sunggalipun perkawis, pramila perkawis menika mesti Allah mboten sae. Kenapa mekaten? Li annahu rabbuhum wa waliyuhum, awit Gusti Allah menika rabbipun, Tuhanipun lan walinipun. Wa rabbu la yuridu li abdihi wa mamlukihi illa kamalahu wa sa'adatahu. Lan sing dipun wasani Rabb, sing jenenge Rabb utawi Tuhan Allah, menika mboten mungkin ngrasake dumateng hambanipun menika kejabi perkawis ingkang saged ndadosaken kebahagiaanipun lan kesempurnaanipun. Wal waliyu la yuridu li waliyihi illa kama illa ma fihi khairuhu. Lan wali menika mboten mungkin ugi ngrasake kangge waline kejabi napa ingkang dadosaken faedah. Lan wonten mriki Allah nimbali tiyang mukmin kanthi ngendikanipun ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman danten kangge napa liya'murahum bidzikri nikmatin adzimatin kangge supados Gusti Allah menika dawuhi tiyang mukmin menika supados ngimut nikmat ingkang ageng ingkang dados peparingipun Allah Subhanahu wa taala an'ama biha alaihim ingkang Allah taala paring nikmat dumateng tiyang-tiyang mukmin menika. Wa hiya annahu ma min mukminin wala mukminatin min yaumi tilkan nikmati ila yaumil qiyamati illa wa huwa ma'murun bisyukrillah taala. Mboten sanes nggih. Nggih menika menawi ma min mukminin mboten wonten tiyang mukmin jaler utawi tiyang mukmin setri wiwit saking napa wiwit saking dhewekne pikantuk nikmat menika ngantos dumugi mengke dinten kiamat tansah dipun dawuhi syukur dumateng Allah taala awit saking nikmat menika wau. Pramila napa syukur menika wajib? Syukur dumateng Allah menika wajib. Pramila mboten wonten tiyang mukmin jaler utawi setri wiwit saking Gusti Allah menika paring nikmat dumateng dhewekne menika tansah nggih kadawuhan supados syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat-nikmat menika. Pramila menungsa mboten pikantuk sombong mergi napa nggih dhewekne sampun gadahi napa ingkang dipun gadahi wonten alam donya punika. Awit menika sejatosipun peparingipun Allah taala nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Illa wa huwa ma'murun bisyukrillah kejabi piyambakipun tansah dipun dawuhi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ala tilka nikmati syukur dumateng Allah taala wit saking nikmat-nikmat punika. Lan syukur menika saged kawastanan syukur nalikanipun apa dheweke tansah ngimut nikmat ala dzikri nikmati ba'da ma'rifatiha. Piyambake pun tansah ngimut nikmat ingkang sampun dipun tampi wau sak sampun dipun mangertosi. Pramila Allah ngendika ukuru nikmatallahi alaikum. Padha elinga sira kabeh nikmate Gusti Allah kang wus Allah taala paringake marang sira. Nah, wonten mriki Allah ndawuhi supados ngimut nikmat. Allah ndawuhi supados ngimut nikmat. Lan wonten pundi nikmat ingkang kedah dipun imut wau, pramila lajeng Gusti Allah nerangaken papanipun inggih menika napa? Idhamma qaumun ayabsutu ilaihim aydiyahum fakafa aydiyahum ankum. Nalikanipun salah sunggalipun kaum menika ayabsutu ilaikum ngambaraken nggih tanganipun maknanipun kepengin nyilakake sira. Fakafa aydiyahum ankum banjur Gusti Allah menika ngalang-alangi nahan saking tiang-tiang wau. Nah, menawi menika kita kaitaken kalian ayat menika sejatosipun ingkang dipun maksud inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun maksud nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kedawuhan menika sedaya tiyang mukmin. Nah, ingkang dipun ciriyosaken wiwit saking kalimat nggih. Idhamma qaumun ayabsutu ilaikum wa aydiyahum fakafa aydiyahum ankum. Nalikane wonten sunggal kaum menika kepingin napa? Kepingin ayabsutu ilaikum. Kepingin nyilakake sira. Lajeng napa kalih Gusti Allah menika dipun napa? Dipun dipun tahan dados boten saged dadi iso nyilakake. Nah, kenapa kok menika dipun wastani nikmat kangge sedaya tiyang mukmin? Awit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabinipun tiyang-tiyang mukmin. Lan menika nggih piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ingkang beto syariat. Pramila nikmat kangge nabi ateges nikmat ugi kangge umatipun. Nah, pramila kita dipun dawuhi wonten ing mriki supados ngimut. Nah, babakan nggih peristiwa ingkang jaman rumiyin tiang kafir menika kepingin nyilaka ke tiang mukmin menika mboten namung sepisan lan khusus dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tiang kafir pengin nyilaka ke Rasulullah menika ugi mboten namung kaping pisan. Waqad takarrarat muhawalatu qatli nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Lan nggih upaya saking tiang-tiang kafir menika kepingin mejahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika napa dipun tindakke kanthi berulang-ulang nggih tetes dipun tindakke nggih menika kanthi napa kanthi berulang-ulang ananging napa ananging fi kulli maratin yakufu rabbu tabaraka wa ta'ala aidil khadi'in al makilin. Wonten saben-saben kesempatan menika wau, saben-saben upaya wau Gusti Allah menika tansah ngalang-alangi. Nggih. Gusti Allah tansah ngalang-alangi. Dados nahan nggih. Tangan menika maknanipun ngalang-alangi. Falam yasilu bil ada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pramila nggih gangguan menika mboten ngantos dumugi nggih lan upaya napa kepingin mejahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten ngantos dumugi napa mboten ngantos dumugi hasilipun nggih tetes upaya-upaya menika wau tansah dipun gagalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus boten saged ngilakake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajeng dipun becai utawi napa dipun cilakake. Nah, saking upaya-upaya kepingin ngilakake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau nggih di antaranipun napa muhawalatu ghawras Ibnil Harithi Al-Waridah fis Sahih. Upayanipun tiang ingkang asmanipun Ghawras Ibn Al-Harith. Menika kasebat wontening As-Sahih. Inggih menika Sahih Bukhari. Wa hiya anna Ghawras Al-A'rabi ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nazala manzilan wa tafarraqa ashabuhu anhu. Yastadilluna bil asjari lil istirahati min ana'il ghazwi wa ta'bi wa siyari fi sabilillah. Ghawras al-A'rabi menika nate ngertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mandap wonten sunggalipun papan kangge napa kangge istirahat. Wa tafarraqa ashabuhu lan sahabat-sahabatipun menika ugi mencar-mencar. Awit napa pados iyup-iyupan. Yastadilluna bil asjar. Tetus patus iup-iupan wonten sak ngandhapipun wit-witan. Mboten kados mriki. Wit-witan menika kathah. Nanging wonten ing tanah Arab kita mangertosi wit-witan menika mboten kados wonten ing daerah mriki. Tetus menika padang pasir ingkang tandus. Wit-witan jarang. Nggih, arang. Pramila napa? Nek mencar-mencar nggih ra ditebih. Gitu. Niki wau kan Rasulullah mandhap wonten sunggalipun panggenan nggih lajeng piyambakipun menika napa yastadil nggih piyambakipun menika napa lajeng napa lajeng ngiyup. Nah, sahabat-sahabatipun semanten ugi. Nah, niku pados wit piyambak-piyambak lajeng do ngiyup. Nah, kados wau kita aturaken ananging wit-witane nek wonten tanah Arab menika kan arang. Pramila saged-saged nggih menika lah ditebi-tebi. Anggenipun ngiyup pramila kan napa misah antaranipun Rasul kali sahabat-sahabatipun. Nah, ngiyup kangge istirahat awit saking napa capekipun perjalanan utawi peperangan. Waqat allaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saifahu bisajaratin. Lan nabi sallallahu alaihi wasallam menika allaqa saifahu dados nggantungaken pedangipun. Pedangi dipun gantung. Nek biasanipun dipun agem ananging menika dipun gantung, dicopot. Wonten sunggalipun wit-witan. Wastaraha kama staraha ashabuhu. Lajeng piyambakipun istirahat kados sini para sahabatipun menika ugi istirahat. Wa idza ghawras al-a'rabi ya'ti ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha sayfahu min as-sajarati. Lan ghawras al-a'rabi wau nekani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng mendhet senjatanipun, mendhet pedangipun. Saking wit-witan ingkang wonten mriku Rasulullah nggantung pedangi wau. Lajeng napa wasallama min ghimdihi. Lajeng napa ghawras menika wau lajeng napa? Lajeng nyopot nggih pedang menika, dudut pedang menika saking sarungipun. Nggih, terus dipun dudut pedangipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng ngancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan piyambakipun ugi ngomong, nggih, "Man yamna'uka minni? Sapa sing isa ngalang-alangi aku mateni kuwi?" Sapa sing isa ngalang-alangi aku mateni kuwi? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendika, "Allahu azza wa jalla." Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, "Menawi napa? Menawi kang saged ngalang-alangi inggih menika Allah Subhanahu wa taala." Nalikanipun Ghawras menika tanglet, "Man yamna'uka minni?" Sapa sing isa ngalang-alangi aku mateni kuwi? Lajeng Rasulullah mantep anggenipun jawab, ingkang saged ngalang-alangi nggih namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat menika kalih Ghawras al-A'rabi menika dipun ulang-ulang. Nggih, sapa sing isa ngalang-alangi aku mateni kuwi? Sapa sing isa ngalang-alangi aku mateni kuwi? Lajeng ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi jawabipun menika kanthi dipun ulang. Lamila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, "Allahu azza wa jalla, sing iso nyelametke aku yaiku Allah azza wa jalla." Ya, wau wonten keadaan dipun todong. Fasaqata sayfu min yadi Ghawras wa jalasa ila nabi sakinan la yatakallamu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam mu'ridun anhu. Lan sakata saif min yadi Ghawras, sasampunipun dipun jawab kados mekaten kanthi mantep, menawi ingkang saged ngalang-alangi, ingkang saged nyegah inggih menika Allah azza wa jalla, lajeng Ghawras menika dados lemes, nggih pedange lajeng tiba. Nggih. Pedange menika lajeng tiba. Wa jalasa ila nabi sakinan. Lajeng piyambakipun lenggah, nggih, ngadep dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kanthi napa? Kanthi tenang. Nggih. Lan lajeng napa? Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nembe nimbali sahabat-sahabatipun. Fa akhbarahum khabaral a'rabi. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabaraken kabar nggih babagan tiyang Arab Badui wau. Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika salah setunggalipun nikmat ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan menika ugi dados nikmat kangge umatipun. Pramila Allah ngendika, "Udkuru nikmatallahi alaikum." Padha elinga marang nikmate Gusti Allah kang wus Gusti Allah paringake marang sira kabeh. Napa bentukipun nikmat menika wau? Dipun slametakenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun slametaken saking napa upaya-upaya, usaha-usaha ingkang kepingin nyilakake Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika upaya usaha kaping pisanipun. Wau kita aturaken usahanipun tiang kafir nggih menika mboten namung sepisan. Pamarotan ukhra wa hiya anna yahud bani Nadir ta'amaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wonten kesempatan sanes tiang-tiang Yahudi bani Nadir menika musyawarah, komplotan, pingin nyilakake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandi nopo kandi meh ditibani penggilingan. Meh ditibani penggilingan. Saking nopo saking saking teras nginggil nggih. Salah sunggalipun griya. Nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzahaba ilaihim ma ba'di ashabihi limuhimmatin tatallabat adzhabu ilaihi. Awit saking napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika awit saking nalikanipun semanten menika sareng kalian sebagian sahabatipun awit saking perkawis ingkang penting ingkang kedah dadosaken Rasulullah menika tindak dumateng Yahudi Bani Nadir menika lajeng Rasulullah tindak lan menika napa kenapa Rasulullah menika purun awit napa awit menika setunggalipun isi klausal perjanjian damai ingkang sampun dipun sepakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananging nggih nalikanipun ajeng ditibani gilingan wau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun imutaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lakin Allah taala khayyabahum haitsu auha ilaihi. Ananging Allah taala menika lajeng gagalaken nggih usahanipun tiang Yahudi Bani Nadir wau nalikanipun Allah taala paring wahyu dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supados gage-gage jumeneng qama sarian ma'a ashabihi nggih lajeng Rasulullah ge dipun imutaken dening Allah Subhanahu wa taala nggih tipu daya menika lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika gage-gage nggih jumeneng kanthi cepet sareng kalian sahabat-sahabatipun. Pramila ajeng dados mangar tos nek ajeng dicelakake. Nggih. Wa nadima al-yahudu lima fudihu. Nggih, lajeng tiyang Yahudi menika napa dados nyesel dados gelo. Nggih. Dados gelo. Wa amarallahu rasulahu bi ijla'ihim bi hukmil muahadati allati naqaduha. Fahasarahum sallallahu alaihi wasallam birijalihi wa ajillahum anil madinati faltahaku bisa. Nah menika lajeng napa tiang-tiang Yahudi wau lajeng gelo awit saking napa awit saking kalih Gusti Allah menika dipun bikak aibipun Rasulullah dados mangertos nek ajeng dicilakake. Rasulullah ugi dados mengertos menawi ajeng dipun cilakake dening Yahudi Bani Nadir wau. Nalikanipun Rasulullah mangertosi lajeng kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun kepung nggih Bani Nadir menika wau. Nggih. Lan ugi dipun usil saking Madinah. Nggih, dipun usil saking Madinah. Nah, menika nikmat ingkang sanes ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin nggih menika napa dipun slametaken nggih Rasulullah menika dipun slametaken saking tipu dayanipun tiang Yahudi nggih lan kenapa menika dipun wastani nikmat nggih nikmatipun Allah dumateng sedaya tiang mukmin awit napa kanthi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika wau saged selamat risalah menika saged dumugi dumateng sedaya umat. Nah, pramila menika nikmat kangge tiyang mukmin ugi. Nggih, dipun slametaken dipun Rasul dipun slametaken saking tipu daya, nggih. Rasul dipun slametaken saking upaya-upaya jahat menika ugi ateges nikmat kangge umatipun. Lajeng upaya sanesipun kaping tiganipun menika ta'amara Yahudu Yahudu alihim la'ainullahi ta'ala ala qatlihi. Tiang Yahudi semantan ugi malih komplotan pengen nyilakake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin nyilakake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanti napa bi itamihi summan kanti dipun delehi racun. Kanti dipun racun dening tiyang Yahudi wau. Ananging fanajahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menika lajeng napa nyelametaken Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyelametaken Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking napa? Saking racun menika wau. Hatta yutimma Allahu syara'ahu wa yukmilu dinahu. Ngantos Gusti Allah menika lajeng nyempurnake syariatipun lan ugi agamanipun. Pramila lajeng Allah ngendika al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Ana ing dina iki ingsun sampurnaake agama iki kanggo sira kabeh. Lan ingsun uga sampurnaake nikmat ingsun marang sira kabeh lan ingsun wis rida Islam kuwi dadi agama kanggo sira kabeh. Lajeng sasampunipun agama menika sampurna tawaffahullahu fi hujratihi. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nimbali nggih mafataken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten kamaripun. Lan mboten sanes menika kamaripun Aisyah. Ingkang selajengipun Rasul lajeng ugi dipun petak wonten mriku. Nggih dipun pendhem wonten mriku. Lan ugi kekalih sahabatipun Abu Bakar lan ugi Umar ugi dipun pendhem wonten ing mriku. Nah, menika nikmat ingkang sanesipun. Nikmat ingkang sanes inggih menika Rasulullah dipun selamataken saking napa tipu dayanipun tiyang Yahudi ingkang kepingin ngeracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika kawastanan nikmat ugi kangge umatipun awit napa? Awit kanthi Rasulullah dipun selamataken menika lajeng napa? Dadosaken napa? Dadosaken Gusti Allah saged nyempurnakake agamanipun. Dados saged nyempurnakake agamanipun. Kanthi Rasulullah dipun napa? Kanthi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun selamataken. Pramila wau wonten awal kita aturaken nek Gusti Allah menika nyebat nggih wonten ayat menika nggih menawi selamatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika saking nggih upaya tipu daya makar tiang-tiang kafir ngantos kepingin dipun pejai menika ugi dados nikmat kangge umatipun kanthi alasan ingkang sampun kita aturaken. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal hadza ayyuhal qari kaifa nasaballahu taala al-qatla ilal mu'minin. Nah, monggo kita renengaken wonten ing mriki kenging napa kok Allah Subhanahu wa taala menika nisbataken upaya napa pengin mejahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi dipun anggap nggih kepengin mejahi sedaya tiyang mukmin. Alasanipun kados wau kita aturaken. Pramila kita saged paham nggih wonten mriki. Lan ayat sanes ingkang negasaken nggih menika menawi nabi menika langkung napa langkung kedah dipun utamake tinimbang tiyang mukmin dumateng awake lan keluargane. Pramila Allah ngendika annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi kuwi luweh utama nggih. Nabi kuwi luweh utama nggih kanggo wong mukmin tinimbang jiwane dhewe. Terus nabi menika langkung utama nggih dumateng tiyang mukmin tinimbang jiwanipun piyambak. Terus nabi menika langkung utama. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala, yatabayyanu lakasiru amrillahi taala ibadahul mu'minina bidzikri nikmatillahi alaihim. Wonten mriki sampun cetha kangge kita tenten rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala nimbali endawi tiang-tiang mukmin menika supados ngimut nikmatipun Allah dumateng tiang-tiang mukmin lan ugi napa selamatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking makar-makar musuh-musuhipun nggih saking kalangan Yahudi saking kalangan Nasrani menika napa dipun anggap dados nikmat kangge tiang-tiang mukmin. Awit napa? Awit kanthi slametipun Rasulullah agama menika ngantos dumugi kula panjenengan sami. Syariat menika saged ngantos dugi dumateng kula panjenengan sami. Lan terakhir menika dipun tutup kali Gusti Allah wattaqullah lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah, nggih. Lan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lan yo mung marang Gusti Allah wong-wong mukmin kuwi mau padha tawakal. Nah, takwa menika kados kita sampun mangertosi maknanipun nindakake dawuh Gusti Allah lan nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika takwa. Lan tiyang mukmin kabari kasuwun utawi tiyang mukmin menika kadawuhan supados kula panjenengan sami tiyang mukmin menika sami takwa dumateng Allah taala nindakake dawuh nebihi awisane Allah Subhanahu wa taala. Lan setunggal kaedah ingkang kedah kita fahami ugi nek takwa menika mbetahaken ngilmu. Takwa menika mbetahaken ngilmu. Awit takwa wau maknane nindakake dawuh Gusti Allah lan nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wajib kita mangertosi nggih dawuh-dawuhipun lan awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Supados kula panjenengan sami menika mboten napa mboten nglanggar mboten kebablasan. Awit napa nek mboten mangertosi, nggih mboten ngilmoni, mboten ngerti nek niki dawuh-dawuhe, nek niki awisane mengke sing janjane menika dawuh Gusti Allah dipun anggap awisanipun Allah taala lan kosok wangsulipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, nggih mekaten sagede ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyun pangapunten wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.